第37课，读经，235页，创世纪9章1到17节。 Vayevarech Elohim et Noach ve'et banav. Vayomer lahem, Pru, urvu, umil'u et haaretz. U mora'achem וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, ועל כל עוף השמיים, בכל אשר תרמוס האדמה, ובכל דגי הים, בידכם ניתנו. כל רמס אשר הוא חי, לכם יהיה לאוכלה, כירק עשב, נתתי לכם את כל. אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש מיד כל חיה אדרשנו, ומיד האדם מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. שופך דם האדם, באדם דמו ישפך. כי בצלם אלוהים עשה את האדם. ואתם פרו ורבו, שרצו בארץ, ורבו בה. ויאמר אלוהים אל נוח ואל בניו איתו למור. ואני הנני מקים את בריתי איתכם, ואת זרעכם אחריכם, ואת כל נפש החיה אשר איתכם, בעוף, בבהמה, ובכל חיית הארץ איתכם, מכל יוצאי הטבע, לכל חיית הארץ. והקימותי את בריתי איתכם, ולא יכרת כל בשר עוד מימי המבול, ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ. ויאמר אלוהים, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה אשר איתכם, לדורות עולם. את קשתי נתתי בענן, והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ. והיה בענני ענן על הארץ, ונראתה הקשת בענן. וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה בכל בשר, ולא יהיה עוד המים למבול לשחט כל בשר. והייתה הקשת בענן, וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלוהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ. ויאמר אלוהים אל נוח, זאת אות הברית אשר הקימותי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ.